Ne znam je to uključen, znači onaj fantom, crvena lampica gdje stoji ono 48. Znači, mikrofon ti se nalazi dole na kanalu gdje ti je mikrofon. Eto ga, sad te čujem. Odlično. Odlično. A ćemo da vidimo. Da li vidim odmah koliko kasniš? Sad? Sad mi čuješ, ja? Ali do kraja sam pojačan. Gledaj što sam po strujom, Arne. Ovo sam sa Tomanove stranice našao neke testove, pa sam... Molim? Pa i ja, ali tiho pričaš, a mikrofon ti je daleko. A osim toga, to je kondenzatorski mikrofon. Ne, u stvari nije kondenzator. Aha. Čekaj. S metronomom ćemo. Uključ metronom. Aktivirajte metronom. Arne? Arne? Arne, čuješ li me? Halo? Pa ne, čuješ ti mene, čovječe? Jel me čuješ? Jel ti čuješ mene? Arne, čuješ li me? Čujem te. Čujem ja tebe. Čuješ ti mene? Da. Pa dobro, rec mi da me čuješ onako. Nije valjda toliko kasnije ovo. Pa da, 10 puta sam rekao čuješ mi ništa. Ček, ne odgovara čak. Gle, gdje uključi metronom kod sebe? Stavio si ga na mute. Jesi uključio? A nešto nije u redu, kasnije izgleda. Čim ti ne odgovaraš. Jel me čuje?